kiełbaską 22,90. Teraz tylko 9,90 za kilogram. I masło ekstra 82% Polmlek. 36% taniej. Tylko 4,75 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Dodatkowo nektarynki luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 55% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Zakupy robię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Był trzeźwy, narkotest też niczego nie wykazał. Nadal nie wiadomo, dlaczego w hełmie 57-latek wjeżdżał w ludzi idących chodnikiem. Na Żuławach i w rejonie Zalewu Wiślanego poprawia się pogoda. Do jutra, do późnego wieczora obowiązują jednak poważne ostrzeżenia. Zobaczycie, co wydarzy się w poniedziałek, mówi Trump, pytany, czy słyszał o rosyjskim ataku na szpital położniczy w Charkowie. 57-letni kierowca auta, który w centrum Chełmna w Kujawsko-Pomorskiem wjechał w grupę ludzi, był trzeźwy. Badania narkotestem też niczego nie wykazały. W wypadku zostało rannych dwoje dzieci w wieku 10-11 lat oraz trzy osoby dorosłe. O szczegółach powiedział nam Tomasz Zieliński z tamtejszej policji. Kierujący jechał ulicą Rynek pod prąd, wjechał w pewnym momencie na chodnik. Wjechał w ulicę Halera, która wlatuje na ulicę Rynek, również pod prąd, jechał już wtedy chodnikiem, potrącił kilka osób, uszkodził kilka samochodów i w pewnym momencie po prostu najechał na przeszkodę, która go podbiła i przewrócił się na prawy bok. Do internetu trafiły nagrania z tego wypadku. Kierowca został zatrzymany. Na miejsce wzywano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał do szpitala jedno z dzieci. Poprawiły się warunki pogodowe na Żuławach i w rejonie Zalewu Wiślanego. Wiatr osłabł i zmienił kierunek na południowy, co wpływa korzystnie na poziom wód. Mimo to służby cały czas monitorują sytuację. Dokonaliśmy przeglądu wałów przeciwpowodziowych, cieków wodnych, m.in. rzeki Balewka. Żadnych niepokojących zjawisk nie zaobserwowano. Wszystkie służby nadal będą w pełnej gotowości. Będzie pełna mobilizacja, ponieważ spodziewamy się, że w poniedziałek, wtorek, w przyszłym tygodniu do Morza Bałtyckiego i Zalewu Wiślanego dopłynie ten opad atmosferyczny, który miał miejsce na południu. Opad niezwykle intensywny. Tam mieliśmy do czynienia z trzecim stopniem zagrożenia. Mówił wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer. W Elblągu sytuacja także jest stabilna. Poziom wody w rzece Elbląg się obniżył. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal utrzymuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla Żuław i Zalewu Wiślanego. Obowiązuje ono do jutra, do późnego wieczora. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska nie zapewnia realnej ochrony przed przestępstwami motywowanymi homofobią. To wyrok w sprawie Bednarek przeciwko Polsce. Sprawa dotyczyła pobicia trzech mężczyzn na jednej z głównych ulic Warszawy. Dwóch z napadniętych było parą. Sprawcy zostali skazani za pobicie, ale postępowanie karne nie uwzględniało wątku homofobicznego. Dlatego sprawa trafiła do Trybunału. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podkreślił, że potrzebna jest zmiana przepisów. W Rzymie zakończyły się dyskusje o odbudowie Ukrainy. Spotkali się tam przywódcy m.in. krajów europejskich. Rozmowy podsumuje nasz korespondent Piotr Kowalczuk. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 70 państw i 2000 przedsiębiorców z całego świata. Wczorajszy dzień poświęcony był deklaracjom politycznego i gospodarczego wsparcia dla Ukrainy. Dziś pracowano nad sfinalizowaniem uprzednio uzgodnionych umów biznesowych i zawieraniem nowych. Na zakończenie obrad wystąpił Paweł Kowal, przewodniczący Rady Współpracy z Ukrainą. Polska jest gotowa do wspierania procesu odbudowy Ukrainy, a także zorganizowania następnej konferencji odbudowy. Wszystkich Was w przyszłym roku zapraszam do mojego pięknego kraju, Polski. My beautiful country to Poland. Paweł Kowal w rozmowie z Polskim Radiem ocenił polityczne znaczenie rzymskich obrad. Jeżeli chodzi o politykę, najważniejszy ten element, że widać, że się z powrotem wzrasta Unia i Europa ze Stanami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zobaczycie, co wydarzy się w poniedziałek, powiedział prezydent USA Donald Trump, odpowiadając na pytanie o rosyjski atak na szpital położniczy w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy. Wcześniej zapowiedział, że w poniedziałek wyda ważne oświadczenie w sprawie Rosji. Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy przed wrotem do Teksasu, który mierzy się ze skutkami tragicznej powodzi. W rosyjskim ataku na szpital położniczy w Charkowie poszkodowanych zostało 9 osób, w tym matki oraz noworodki. Jestem rozczarowany Rosją. W poniedziałek będzie oświadczenie, stwierdził Trump, odmawiając rozwinięcia tematu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Formacja Muse na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W 61. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka debiutuje na 27. miejscu jako druga z trzech nowości. No właśnie, czy dzwoni telefon? Dzwonią się trójce, dobry wieczór. Stały słuchacz od, nie ukrywam, chyba z 50 lat. I miałem taki moment, w którym przestałem was słuchać, bo zawieruchy i różne dziwne rzeczy, do których nie chcę wracać. Ale bardzo mnie cieszy, że wracacie do dawnej formy, którą hołubiłem, bo nie pozbawione jest tymy i naprawdę dobrego, dobrego brzmienia. Pozdrawiam serdecznie, Marek z Kędzierzyna. No to my też serdecznie pozdrawiamy. Po takich telefonach to troszeczkę słów brakuje, no ale brniemy dalej. 23,5 minuty po godzinie 20, 61 notowanie. No i trzecia nowość z tych obiecanych, z tych utworów, które wybraliście, drodzy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. Spike Island, formacja Pulp, 26. No w końcu. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster, and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger, can you guess who won? The universe shrugged, then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling, and by the way. I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pointing. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.

Dobrze, że trójkowa lista przebojów nie ma przerwy wakacyjnej. Wtedy byłyby to smutne wakacje. Tak czytam w mailu lista@polskieradio.pl. No jaka przerwa wakacyjna? Zaraz, zaraz. No czasem można na koncert Oasis czy Black Sabbath wyjechać, no ale wtedy są przecież koledzy i koleżanki. Nie mówimy o żadnej przerwie. Ciągłość 61. Notowanie dzisiaj, 11 lipca. Mamy 27 minut do godziny 21 i Bowską na miejscu 24. Polskie podwórko, ciąg dalszy. Utwór artysty, który blisko związany jest z programem trzecim Polskiego Radia. Słuchacze lubią jego nagrania, głosują i dlatego cztery piętra wyżej niż tydzień temu dziś znajduje się nagranie trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. A kto zaśpiewa? Błażej. A jaki? Król. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Dwie dwójki, siedem trójek. Marek Pawlukiewicz odbiera telefony. Wy dzwonicie, no i proponuję, abyście dzwonili i też głosowali na naszą listę. Przecież to jest najważniejsze, najważniejsze. Błażej Król, trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie, cztery piętra wyżej niż tydzień temu na miejscu 23. Lubicie, drodzy słuchacze, polskie piosenki. Ich jest naprawdę dużo w naszym zestawieniu. Ta swego czasu spędziła dużo chwil na samym szczycie, a dzisiaj cztery piętra niżej i już 22. Mela Koteluk, Himalaje. No to posłuchajmy we fragmencie. Czasami w nieskończoność zarzucam las. No i teraz nie wiem, jak to jest. Człowiek wraca stęskniony za radiem, entuzjazm od rana aż kipi i dostaje telefon, że jakiś jest niemrawy i jeszcze mówi powoli, oj, to mi się dostało. Ale tak jak mówię, to jest wszystko tłumiona fascynacja tym, że możemy być dzisiaj razem w 61. notowaniu, w którym to na 22. Mela Koteluk razem z utworem Himalaje. Polskie podwórko, ciąg dalszy, piętro niżej niż tydzień temu, utwór zespołu, który... No myślę, że jest związany z trójką, tak mogę powiedzieć. Nazywają się Metro, Hej Aloszka 21, czyli oczko dzisiaj. Hej Aloszka, nie płacz tyle. Świat cię zdradził, dał ci tyle co. Ja wiem, ale nie rwij włosów z głowy słońce. Nie wcenię dziś serce cierpiące twe. O nie. Nie chcę, żeby to temat przewodni dzisiejszego notowania się stał, ale pan Bartek napisał, proszę się nie przejmować swoją ospałością. Wspaniale się wpisuje w hiszpański klimat. No zaraz, jaka ospałość? Przecież to lista przebojów, a na niej Metro i Hej Aloszka, jedno piętro niżej na 21. 18 minut do godziny 21. Lista @polskieradio.pl. Jesteście z nami dzisiaj. Jak spędzacie wieczór? Może ktoś na urlopie i się pochwali jakimś fajnym zdjęciem, chociaż i tak w studiu radiowym, a szczególnie w tym nowym, najlepiej. Pet Shop Boys, oni nie uciekną z naszego notowania, chyba nigdy, tak mi się wydaje. Mimo tego, że 6 w dół, dziś na 20. I remember wondering, who am I, and what will I turn to be? I know where I have to go to unlock the secret of me. Won't be long till I have